NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal patiënten dat zware pijnstillers krijgt voorgeschreven is vorig jaar toegenomen met 5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Huisartsen wordt al aanbevolen om de middelen zo kort mogelijk voor te schrijven. Toch nemen de aantallen toe. Verslavingsartsen vinden dat artsen moeten kijken naar alternatieve behandelmethoden. De spitsheffing die de NS wil gaan invoeren gaat maximaal €2,50 kosten. Hij moet de reizigers stimuleren om meer verspreid over de dag de trein te pakken. Ook wil de NS met de opbrengst treinkaartjes op andere trajecten goedkoper maken. De Kamer is tegen. In de Westerkerk in Amsterdam kunnen mensen vanmiddag afscheid nemen van fotograaf Erwin Olaf. Hij overleed vorige week op 64-jarige leeftijd, enkele weken na een longtransplantatie. En Jean-Paul van Gastel is de nieuwe hoofdtrainer van NAC. Hij tekent in Breda een contract tot het einde van het seizoen met een optie voor nog twee seizoenen. En van Gastel is geboren in Breda, maar vierde zijn grootste voetbalsuccessen bij Feyenoord. Hij was daar ook assistenttrainer. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In Nigeria zien ze geen perspectief meer. Maar liefst 7 op de 10 Nigerianen zouden het land het liefst verlaten voor een baan elders in de wereld. En dus springen reisbureaus gretig in op die behoefte. Straks een reportage. Tegen tweeën gaan we nog even naar het café in Spanje. Maar we beginnen met de ruzie tussen Canada en India. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. De spanning tussen India en Canada blijft oplopen. Vorige week beschuldigde Canada India van betrokkenheid bij een moord op Canadees grondgebied. India ontkent alle beschuldigingen en bijt hard van zich af tegen Canada. In India is Lisa Dupuy, correspondent voor NRC. Welkom Lisa. Voor wie het gemist heeft, schets nog even. Vorige week kwam de Canadese premier Trudeau met een vrij explosieve verklaring. Waar beschuldigde hij India precies van? Ja, hij zegt dat er zware vermoedens zijn dat Indiase agenten, Indiase functionarissen betrokken zijn geweest bij de moord op een Sikh activist. Dat is Hardeep Singh Nijjar. Dat is een man die al een hele tijd in Canada woont. Die betrokken is bij, in zijn geval ook, de gewapende strijd voor een vrij Khalistan. Het is dus een gedeelte van India dat zich wil afscheiden om een eigen staat te vormen voor de Sikhs. Ja. En Trudeau baseerde zich daarbij op informatie van de geheime diensten. Er zit wat vertraging op de lijn, merk ik, dus ik laat je zo rustig uitpraten. Waarom zou India deze man volgens Canada hebben willen vermoorden? Waarom ligt die strijd nog steeds zo gevoelig in India? Ja, Nijjar zelf staat op de terroristenlijst van India. India zegt vaker al om de uitlevering van hem te hebben gevraagd aan Canada. Waarop Canada telkens zegt, dat doen we niet. We willen eigenlijk niet dat iemand anders zich bemoeit met wat zij een Canadees staatsburger noemen inmiddels. Maar Hardeep Singh Nijjar, die stond bekend als het leider van het Khalistan Bevrijdingsfront. En dat is een organisatie die echt wel bekend staat, ook bij betrokkenheid bij terroristische aanslagen in India en ook daarbuiten. En die strijd, de roep om een eigen staat voor de Sikhs, dat is een heel gevoelig onderwerp. Dat voert ver terug, decennia. En die heeft vooral in de jaren 70 en 80 en begin jaren 90 voor bloedvergieten en zware repressie ook van de Indiase staat op mensen in Punjab, de staat waar het om gaat, gezorgd. Dus dat roept ook een hele nare herinneringen aan een hele duistere geschiedenis boven eigenlijk. Ja, en nou zegt Trudeau dus dat hij op basis van verschillende inlichtingenbronnen dat India betrokken zou zijn bij die moord op deze man in de buurt van Vancouver al een aantal maanden geleden. India ontkent alle beschuldigingen. Wat stelt India tegenover dat verhaal van Trudeau? Ja, India die noemt de beschuldiging dat zij daarbij betrokken zijn absurd. En draait eigenlijk het verhaal om. Die zeggen, het is juist van de gekken dat Canada al zo lang ruimte biedt eigenlijk aan Punjabis, Indiase diaspora, die wel iets zien in dat Khalistan en die zelfs in sommige gevallen gewapende strijd daarvoor promoten. Canada beweegt zich een beetje naar een soort onderdakbiedende staat voor terroristen die de Indiase soevereiniteit willen aantasten. Dus die vinden het een soort van toppunt van gekte dat Canada nu India beschuldigd van bemoeienis op haar grondgebied. In de Indiase media krijgt Canada er ook ongenadig van langs. Laten we even luisteren. Mr. Trudeau, tum kya ho? Aaj hamari 10 submarine Hindustan se jayengi. Tumko nuke kar dengi Canada. Lisa, we horen een hoop woede, lijkt me althans. Wat gebeurt hier? Ja, dit is een commentator, een politiek commentator op een van de vele zenders die India rijk is. En die zegt, nou ja, wie denkt meneer Trudeau eigenlijk wel niet dat hij is met deze beschuldiging? Deze ruzie kan eigenlijk alleen maar door blijven escaleren. En het logische einde zou zijn dat, weet je wat, we sturen morgen als het moet 10 van onze onderzeeërs, onze nucleaire onderzeeërs, richting Canada. En dan is het gedaan met meneer Trudeau. Hoe durft hij zich tot zulke beschuldigingen te drijven richting ons? Dus dat zegt inderdaad wel iets over de woede en de harde toon die als reactie eigenlijk hier in India naar boven komt. Maar kunnen we stellen dat die tactiek van Modi, de Indiase premier, namelijk hard weerwoord bieden aan die beschuldigingen van Canada, op brede steun rekenen daar? Ja, ik denk dat veel Indiërs ook inmiddels, meneer Modi is al een hele tijd aan de macht. Die heeft zich echt wel zo'n reactionaire toon en houding richting de buitenwereld eigen gemaakt. Ik denk dat veel Indiërs daaraan inmiddels gewend zijn. En je moet wel ook bedenken dat, stel dat dit zo zou zijn, stel dat inderdaad de Indiase buitenlandse inlichtingendienst betrokken was bij een moord, dan zou dat ook een duidelijke afslag zijn van het buitenlandbeleid dat India tot nu toe gebezigd heeft. Dus het is ook een hele zware beschuldiging die voorbij gaat, of die we niet kennen van eerdere buitenlandsmethodes die India heeft gehanteerd. En inderdaad, ja, Indiërs zijn eraan gewend geraakt dat ze hard van zich afbijten. Ze hebben inmiddels ook die status in de wereld. Die boodschap is bij Indiërs zelf wel neergedaald. Maar goed, Trudeau komt met die beschuldiging op basis van inlichtingendiensten in het Canadese parlement. Neemt daarmee natuurlijk ook een duidelijke positie in. India ontkent dat. Hoeveel weten we daarover? Hebben Indiase veiligheidsdiensten zich eerder schuldig gemaakt aan dit soort executies? Nou, we weten heel weinig over wat precies de aanwijzingen zijn die er nu liggen. We weten wel dat de RAW, de Research and Analysis Wing, hebben we het over, die heeft zich eerder wel bezig gehouden met bewegingen, politieke bewegingen in de regio, bijvoorbeeld in Pakistan, bijvoorbeeld in Myanmar. Maar de betrokkenheid bij een moord buiten het eigen territorium, dat is een nieuwe stap. Dat kennen we helemaal niet van het Indiase buitenlandapparaat. Dus dat zou een soort nieuwe methode inluiden. En die is ook anders dan de repressie die de Indiase staat wel heeft gebruikt eerder op de Khalistan-beweging. Dat was eigenlijk allemaal in het eigen territorium. En nou waarschuwen mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty wel degelijk ook al langer voor oplaaiend geweld in India tegen de Sikhs, maar ook andere minderheden in India die het moeten ontgelden. Onder andere de Amerikaanse president Biden zou de Indiase premier ook op deze kwestie van deze vermeende moord hebben aangesproken bij de G20 onlangs. Maakt al die kritiek van buitenaf nog indruk op India? Nou, dat eigenlijk ligt het voor juist al die westerse mogelijkheden heel lastig om kritiek te leveren op India als het gaat over haar interne zaken. India is op het wereldtoneel steeds belangrijker, een steeds belangrijkere strategische partner of bondgenoot van bijvoorbeeld de VS, maar ook van Canada. En dan is het heel lastig om kritiek te leveren op de interne zaken van een nieuwe vriend eigenlijk, van met wie de relatie nog wel opgebouwd en eigenlijk heel erg gekoesterd wordt. India heeft een belangrijke positie verworven recentelijk over de laatste paar jaar als belangrijke Aziatische macht tegen China gekant. En daarmee gepaard gaat eigenlijk die hele reactionaire houding. Dus elke kritiek van buitenaf, of het nou politici zijn of inderdaad de NGO's, de mensenrechtenorganisaties die je noemde. Elke vorm van kritiek krijgt vooral te maken met een hele grote mond terug. En dat is een vast patroon. En een patroon dat Modi kennelijk geen windeieren legt. Nee, dat maakt zeker dat hij intern voor eigen publiek zichzelf heel sterk kan maken. Zichzelf grote meneer kan laten lijken in ieder geval. Iemand die van zich afbijt, die geen opgeven vingertje duldt. Geen neocoloniale verhoudingen zou willen met die westerse landen. En voor die nieuwe bondgenoten, het is voor hun nu niet van belang om hun strategische partnerschap in de weg te zitten eigenlijk met zorgen over hoe het gaat in India zelf. En dan komen er daar bij jou in India ook nog verkiezingen aan. Modi kiest dus nu de tegenaanval. Trudeau, de Canadese premier, heeft natuurlijk ook zijn nek uitgestoken door India zo openlijk te beschuldigen. Hoe gaat dit verder, denk je? Nou, ik denk dat er nu wel een soort spagaat zich aandient. Zeker eigenlijk voor Canada. Ze hebben tot nu toe gezegd, er zijn zware vermoedens. Die beschuldigingen moeten eigenlijk nog gestaafd worden. Dus dat bewijs moet aangeleverd worden. En daar hebben we nog niks van gezien. De VS, die hebben zich een beetje tussen de twee kampen genesteld. En die hebben gezegd, wat hun ook uitkomt eigenlijk. Die hebben gezegd, we willen dat Canada en India nu gaan samenwerken aan dit onderzoek. Zorg dat er gewoon een uitkomst komt. En dan gaan we daarna wel door kijken wat we daarvan moeten vinden. Maar die beschuldigingen in het luchtledige en daar heel boos over worden, daar hebben we eigenlijk allemaal niets aan. En ik denk eigenlijk dat hier in India de vraag of ze gaan meewerken met een onderzoek, nou, daar zullen vast ook nog wel een paar harde woorden op terugkomen. Dan doen we dat ook graag met jou. Dank, Lisa Dupuy, NRC-correspondent in India. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. In Nigeria zijn benzine en eten almaar duurder. Door kidnappende bendes wordt het er bovendien steeds onveiliger. En dus willen steeds meer, met name hoger opgeleide Nigerianen, het land verlaten als ze legaal in het buitenland aan de slag kunnen. Reisbureaus springen massaal in op die behoefte. Maar die doen niet altijd wat ze beloven. Life in Canada compared to living to survive in Nigeria. All you need to do is be part of this event. Come make your life better. Canada, Canada, Canada, Canada. This man here is giving 2,000 people visa sponsorship to Canada, and you do not want to miss it. Canada, Canada. Nigeriaanse social media gonzen er al een week van. Een lokaal reisbureau belooft voor 2000 Nigerianen het visum naar Canada te sponsoren. 7 op de 10 Nigerianen wil weg uit dit land, maar het gros wil dat graag legaal doen. En in verschillende landen worden ze met open armen ontvangen, zeker als ze een vak beheersen of kennis hebben die daar ontbreekt. Canada staat daarbij boven op het lijstje. De afgelopen maanden verhuisden al 10.000 Nigerianen legaal naar Canada om daar aan het werk te gaan. Geen wonder dat het aangekondigde event tienduizenden likes en retweets krijgt. Om in aanmerking te komen hoef je alleen maar deze zaterdag naar het Oriental Hotel te komen in Lagos. Canadian visa is right here, knocking at your door. By 9 a.m. tomorrow, I want you to be at the Oriental Hotel. Canada. Half 12 is het inmiddels. Ik kwam aan om 9 uur. Toen stonden er al sinds 8 uur mensen te wachten om binnen te mogen bij dit Canadese visum-event. 11:30 en er is nog steeds niks gebeurd. Wel zit er een zaal propvol hoopvolle Nigerianen, op zijn minst 1000. En er komen er steeds meer bij, geduldig te wachten onder de kroonluchters op wat komen gaat. Zelfs voor de wc staat er een rij. Yosin en Balaraba staan de handen te wassen. So, why are you here this morning? We want to relocate and migrate to Canada. Why? There are better opportunities there than this country. So, Balaraba hoopt naar Canada te kunnen omdat daar meer kansen zijn. Toyosi heeft geschiedenis gestudeerd en internationale betrekkingen aan de universiteit. So, Balaraba studeert farmacie. Kennen ze al veel mensen die zijn vertrokken naar het buitenland? Yes, my cousins and my aunt. She's currently in Canada. Ze hebben allemaal familie daar. Het zijn natuurlijk allemaal mensen die hoog opgeleid zijn. Niemand die je kent die neemt de boot over de Middellandse Zee om te vertrekken. Ze gaan allemaal met het vliegtuig. Travel travel has come to bring greatness to your place for you to eat. So you can celebrate yourself. Every 1,000 people that go to Villa's travel now, that will pay for the application sponsored. 3 uur te laat begint dan toch eindelijk het programma. Er zoomen dronecamera's boven onze hoofden. Allerlei Nigerianen die hun voorgingen naar Canada komen op het podium om te getuigen. Maar niemand vertelt ze waar nou dat sponsorschap uit bestaat. Canada, Canada, Canada, Canada. Bij de informele bushalte onder de voetgangersbrug staan honderden mensen die net uit het hotel zijn gekomen te wachten op een busje. En iedereen is teleurgesteld. Een scam noemen ze het, oplichterij. Why not with a scam? We are not impressed. We are not impressed at all. If you tell us anything. He didn't tell us anything meaningful, nothing. And we just came and wasted our time here for nothing. If you ask me, it's a gimmick. Just to get the crowd and get the whole media on them. Canada. Canada. Canada. Canada. Femke van Zijl, welkom. Jij bent correspondent in Nigeria, maar nu even in Nederland. We luisterden net naar jouw reportage. Daarmee waren we bijna weer in Canada. Dat reisbureau waar jij te gast was, dat belooft dus het vertrek van Nigerianen die weg willen te sponsoren. Wat zijn dat voor reisbureaus? Wat stel ik me daarbij voor? Ja, dat is een typisch voorbeeld van Nigeriaans ondernemerschap, wat eindeloos is. Zodra er een behoefte ontstaat of een gat in de markt, zijn er altijd wel ondernemers in Nigeria die ergens inspringen. 7 op de 10 Nigerianen wil graag weg uit het land, legaal. Dus niet met een bootje over de Middellandse Zee. Maar dat is best ingewikkeld. Er zijn landen die ze met open armen ontvangen. Met name Canada, de VS inmiddels ook, Engeland. Als ze maar een vak beheersen. Maar eventjes, waarom voelen de mensen in jouw reportage zich opgelicht? Want dit reisbureau in kwestie is niet helemaal koos. Dit reisbureau zei sponsorschap. En in de Nigeriaanse context is dat op zijn minst te betalen voor je visum. Dat is een euro of 150 omgerekend. Maar liever nog betalen voor je vliegticket. En uiteindelijk bleek het enige te zijn. De eerste 1000 mensen die zich inschrijven op ons platform, die krijgen gratis toegang daartoe. Die hoeven geen inschrijvingskosten te betalen. Dus mensen waren enorm boos na afloop. Nou zeg jij, 7 op de 10 Nigerianen wil weg, als ze dus in het buitenland legaal aan de slag kunnen. Dat blijkt uit onderzoek. Wat is daarvoor de belangrijkste reden in al die crisis waar het land mee kampt? Ja, er zijn een hele hoop redenen. Inderdaad, de belangrijkste reden is de cost of living. Wat het kost om te overleven. De inflatie is al een hele tijd 25%. De lonen zijn niet meegegaan. De naira is enorm in waarde gedaald. In een land waar men afhankelijk is van de import. En dat maakt alles veel en veel duurder. Ja, en nou zeg je, dus 7 op de 10 Nigerianen willen weg, als dat kan. We hoorden in jouw reportage dat er al 1000 vertrokken zijn naar Canada. Maar hoeveel Nigerianen zijn er in totaal aan het weggaan? Weten we dat? Dat is heel moeilijk, omdat er geen exacte cijfers van zijn. Maar die 10.000 bijvoorbeeld het afgelopen half jaar naar Canada, tel je op bij 60.000 vorig jaar naar het Verenigd Koninkrijk. Allemaal legaal, hè? Met visa, met werkvisa. Duizenden richting Saoedi-Arabië, vooral in de zorg. Dus je hebt het echt wel over tienduizenden. En nou is Canada dus gewild, maar er zijn dus veel meer landen die hoogopgeleide Nigerianen met name met open armen ontvangen. Ja, zelfs Litouwen is momenteel IT'ers aan het werven in Lagos om daar aan de slag te gaan in de verzekeringsbranche, bijvoorbeeld. Dus je kunt zeggen, terwijl Europa ruzie maakt over illegale migratie door de Sahara en over de Middellandse Zee, werven andere landen juist actief Nigeriaanse migranten. Ja. Ook in Europa dus, als je Litouwen noemt. Ja, klopt. En wat doet dat met het land zelf als zoveel Nigerianen vertrekken? Nou ja, migratie is dus ook een hot item in Nigeria, maar om de precies omgekeerde redenen. Want zij maken zich natuurlijk zorgen over de mensen die ze missen, de brain drain. De best en brightest, de slimste en hoogopgeleide mensen die weggaan. Er zijn ook wel anderen die dat weer in perspectief stellen en zeggen van ja, in de jaren 90 zijn er ook veel artsen bijvoorbeeld weggegaan, in Saudi-Arabië aan het werk gegaan. Maar die zijn vervolgens wel weer teruggekomen en hebben geïnvesteerd in privéklinieken. Dus het is zelden voor het leven. En ze komen weer terug En ook de geldstroom die vanuit het buitenland Nigeria inkomt, zoals voor veel meer landen geldt, die maakt ook weer dat de economie een beetje wordt bijgespijkerd. Ja, maar je zegt er is discussie over in Nigeria. Wat is dan de opstelling van de Nigeriaanse regering in deze? Nou, er is toevallig net een idee aangekondigd om in ieder geval op een positieve manier die mensen te laten migreren. En zodat het ook nog een beetje bijdraagt aan het land. Ze zijn met het Verenigd Koninkrijk in gesprek. Want al die in Nigeria opgeleide artsen die bij de National Health Service in Engeland aan de slag gaan, om daar iets tegenover te stellen. Bijvoorbeeld weer een beurs voor een nieuwe arts in opleiding. Dus ze zijn daar wel op een manier naar aan het kijken dat er in ieder geval ook nog wel iets positiefs voor Nigeria uitgehaald wordt. En lukt dat? Er zijn er vaak veel plannen in de politiek in Nigeria, maar het is heel vaak afwachten wat er daadwerkelijk van materialiseert. En ik begreep ook dat het voor jou dichtbij komt als in veel van jouw kennissen daar gaan weg. Ik hou geen vrienden meer over. Oh, ja? Ik heb heel veel vrienden die dan soms hoor je het ook pas een paar weken daarna. Of dan vraag je, goh, hoe gaat het met die en die? Oh ja, die zit in Canada. Die zit in Engeland. Zij vinden dus legale manieren om het land te verlaten. Kijk, als je de juiste diploma's hebt, dus met name Canada, is heel blij met arbeidskrachten. En onder Trump bijvoorbeeld in de VS is er een rem opgezet. Maar Biden zet de deur weer wagenwijd open. Want die ziet ook dat Canada de beste Nigerianen eruit pikt. En in de VS bijvoorbeeld is de hoogst verdienende groep migranten is Nigeriaans. En waarom vind jij het belangrijk om juist ook dit soort verhalen te brengen voor Nederlandse media? Nou, omdat media? Ik zie als het om migratie gaat in Europa, dan zien we altijd alleen maar die rubberen bootjes over de Middellandse Zee. Die arme drommels die door de woestijn komen met gevaar voor eigen leven. En dat is ook een deel van het verhaal, maar het is echt maar een deel. En de mensen die ik ken, wat het meisje in de reportage ook zei, die gaan met het vliegtuig. En die gaan legaal. En dat is ook een deel van de migratie. Maar hoe groot, weet je dat, is het deel van de Nigerianen dat toch via illegale wijze het land uit moet? Het is niet te zeggen, omdat niemand zich vrijwillig aanmeldt om te zeggen, ik ben illegaal gemigreerd. Maar in mijn ervaring, kijk, in mijn kennissenkring gaat iedereen legaal. Dat is natuurlijk wel een hoger segment van de maatschappij, zal ik maar zeggen. Hoger opgeleid. Ja. Maar ik heb het idee dat dat veel meer speelt dan die mensen die door de Sahara trekken, belanden in Libië en dergelijke. Dat verhaal is bij deze nog maar eens verteld. Je schreef er ook over voor NRC. Dat is binnenkort nog te lezen. Hartelijk dank, Femke van Zijl, voor jouw komst naar de studio. Buitenland uitgelicht. Las horas que hacen 10 horas. Joder, qué dolor. Si toda la vida hemos hecho toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12. Es más o menos toda la vida, o sea, fin. Ja, we horen hier het hoofd van de Spaanse horecasector. Die vindt dat het personeel niet zo moet zeuren over lange werkdagen. En ja, dat zorgt er natuurlijk voor de nodige opschudding in de Spaanse horecawereld. Correspondent Carlijn Teven, welkom. Carlijn, waarom geeft die Spaanse horecabond zijn personeel een veeg uit de pan? Ja, nou, je hoorde José Luis Isuel, inderdaad de voorzitter van die horecasector. En hij sprak vorige week op een bijeenkomst over personeelstekorten. Ook in Spanje een actueel probleem. En ruim 70% van de midden- en kleinbedrijven in het land heeft moeite met voldoende personeel vinden. Nou, zo ook de horeca. De afgelopen maanden, het hoogseizoen, hoorde je al heel veel werkgevers klagen over de grote uitdaging om gemotiveerd personeel te vinden. En meneer Isuel, ja, die gooide daar nog een schepje bovenop. De horecabaas die stelde dat jongere generaties niet meer gewend zijn om te werken. Ja, en dat dagen van 12 uur maken er nou eenmaal bij hoort in de sector. Maar daarmee kreeg hij niet alleen alle Spaanse obers over zich heen, hè, begreep ik. Er zijn meer mensen boos. Ja, inderdaad. Hij maakte niet bepaald vrienden. Hij kreeg een storm van kritiek over zich heen. Onder andere van een ober met enorm veel volgers op social media. Die er al langer zijn missie van heeft gemaakt om onrecht in de Spaanse horeca aan de kaak te stellen. En hij kreeg daarbij heel veel bijval, ja, eigenlijk uit het hele land. Ook de minister van Werk, Yolanda Díaz, die sprak zich uit.